مکے کے اندر یا اس کے اطراف میں یا عرب کے اندر جس جگہ کے بھی لوگ رہنے والے سب کے لیے یکساں. ان جگہوں میں یہ کسی کی ملکیت نہیں, اللہ کی وقف کیا ہوا ہے تمام ایمان والوں کے لیے. اس کے علاوہ جو باقی حصہ ہے, ایریا ہے مثلا, وہ حرم کے اندر تو ہے, وہ بھی شہر جہاں آباد ہے یا دوسرا, تو اس کے اندر اختلاف ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ خطہ حرم کا سارا ایسا ہے, اس پر کوئی بھی ملکیت نہیں بنا سکتا, ملکیت کسی کی نہیں ہوگی, آزاد. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, وہ وہاں مکان جو شخص بناتے ہیں اس کا کرایہ لیتے ہیں, یہ درست اور جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ زمین کی ملکیت کسی کی نہیں ہوتی, عمارت کی ملکیت ہوتی ہے, اس کی آمدنی یا کرایہ وغیرہ وہ لے سکتا ہے. عمارت ہے, نیچے کی زمین کی ملکیت نہیں ہوتی کسی کی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, مکان وغیرہ کی ملکیت ہوتی ہے عمارت کی, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ لوگ, لیکن ان خطوں کے اندر نہیں. عبادت کے لیے جو مخصوص ہیں ان کے اندر کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی. اور باقی خطے کے اندر مکان وغیرہ بنائیں گے تو وہ مکان کی ملکیت آئے گی, زمین کی نہیں. امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک ہے. بعض فرماتے ہیں زمین کی ملکیت بھی حاصل ہو جاتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مکان وہاں خریدا تھا, صفوان ابن امیہ کا مکان, وہ کھلا مکان ہوگا, اس کو خرید کر 4000 درہم میں اس کو وہاں محبس بنایا تھا, قید خانہ بنایا تھا کہ بعض مجرم لوگ جو ہیں ان کو وہاں رکھا جائے گا جن پر مقدمات ہو جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ملکیت ہو سکتی ہے, لیکن امام صاحب کے بارے میں ابوبکر جساس نے یہ لکھا ہے کہ ان کا یہ موقف ہے کہ نیچے زمین کی ملکیت نہیں ہوتی, صرف عمارت کی ملکیت ہوتی. بالکل ایسا جیسا کوئی شخص کسی شخص کی دوسرے کی زمین میں مکان بنا لے, مکین زمین کی ملکیت اس کو نہیں حاصل ہوتی جب تک کہ اس کی قیمت نہ ادا کرے یا مالک کو راضی نہ کرے. البتہ وہ عمارت کی ملکیت اس کی ہوتی ہے, مطلب ہے وہ اس کو لے سکتا ہے. ایسا ہی ہے یہاں. بعض فرماتے ہیں کہ ملکیت بھی حاصل ہو جاتی ہے زمین, اس میں فقہا کا اختلاف ہے. لیکن جہاں تک یہ عبادت کے خطے ہیں ان میں کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی, نہ کوئی اس سے کسی کو روک سکتا ہے. ہر مسلمان کے لیے جو دنیا کے کسی خطے کا بھی ہو وہاں جا سکتا ہے, وہاں ٹھہر سکتا ہے, عبادت کر سکتا ہے, ارکان ادا کر سکتا ہے. یہی فرمایا کہ برابر بنایا ہم نے اس کو لوگوں کے لیے, وہاں کا رہنے والا ہو یا باہر سے آنے والا. اور اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ یہ فرمایا کہ جو اس حرم کے اندر کجروی اختیار کرے گا ظلم کے ساتھ, شرارت کے ساتھ, الحاد کجروی کو کہتے ہیں, ٹیڑھا پن, شرک کرے گا, بدعت کرے گا, قتل و قتال کرے گا, دنگا فساد کرے گا, یا تمام گناہ اس کے اندر داخل ہوں, تو اگر اس خطے کے اندر ظلم زیادتی اور شرارت کے ساتھ کجروی اختیار کرے گا, ٹیڑھا پن, گناہ کی بات کرنا, تو فرمایا ہم اس کو سخت سزا چکھائیں. کیونکہ خطے کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے بھی اعمال کے اندر فرق واقع ہوتا ہے. بعض زمانے ایسے ہیں ان کے اندر گناہ کرنے سے زیادہ آدمی مجرم ہوتا ہے. جیسا حرمت کے مہینوں میں اللہ کا فرمان ہے کہ جو گناہ کرے گا اس کو زیادہ سزا ملے گی, زیادہ مجرم بنے گا. اور پاک خطوں کے اندر جو گناہ کا ارتکاب کرے گا وہ زیادہ مجرم بنے گا. ایک عام جگہ گناہ کرنا بھی مسجد میں, یا پھر حرم شریف میں گناہ کا ارتکاب کرنا, یہ ڈبل مجرم بنتا ہے انسان. خطوں کے لحاظ سے بھی فرق ہے یہ. تو حرم کے اندر جو شخص کجروی اختیار کرے گا وہ ڈبل مجرم بنے گا، ہم اس کو سخت سزا دیں گے، وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ وہاں اگر نیکی کا اجر زیادہ ملتا ہے تو جرم کی شکل کے اندر سزا بھی زیادہ ملے گی. یہ افراد کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے، جیسا سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں، اللہ نے ان کو بڑا شرف عطا فرمایا، پاک بنایا، اگر وہ کوئی جرم کرے گی سزا بھی ڈبل ملے گی ان کو، ایسا ہی ہے. تو یہ خطے کے لحاظ سے بھی حرم شریف کے اندر جو شخص کجروی الحاد کرے گا، شرک کفر کرے گا، معاصی کا ارتکاب کرے گا، اس کو سزا بھی ڈبل ملے گی کہ اس نے پاک خطے کا بھی احترام نہیں رکھا، اور بھی اس کی غربت کے جتنے احکام ہیں اگر ان کی لحاظ نہیں رکھا تو انسان زیادہ مجرم ہوگا، جیسا کہ عبادت کا زیادہ اجر ہے، وہ مسجد حرام میں ایک نماز کا اجر 1,00,000 نماز کے برابر میں اجر بھی اتنا بڑا ہے، لیکن وہاں کوئی جرم کرے گا تو سزا بھی ایسی ڈبل ملے گی اس کو، یہ اللہ تعالی نے فرمایا. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واتموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور اس بات کو دھیان ملاؤ جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے واضح کی جگہ بیت اللہ کی، اور اسے کہا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور کھڑے ہونے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، اور اعلان کرو لوگوں میں حج کا، آئیں گے وہ تیری طرف رجال پیدل اور ہر پتری دبلی اونٹنیوں پر، جو چلی آئیں گی ہر دور دراز راستوں سے، تاکہ وہ حاضر ہو جائیں اپنے فائدوں کی جگہوں پر، اور یاد کریں وہ اللہ کے نام کو معلوم دنوں میں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو روزی دی ہے مویشیوں میں سے، بس کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ مصیبت زدہ محتاج کو، پھر چاہیے کہ وہ پورا کریں، دور کریں اپنے سمیل کچیل کو اور پورا کریں اپنی نظروں کو، اور چاہیے کہ وہ طواف کریں اللہ تعالی کے پرانے گھر کا. پہلی آیت میں اللہ تعالی نے مسجد حرام اور حرم شریف کے محترم ہونے کا ذکر فرمایا، اللہ کے نزدیک وہ بہت محترم ہے وہ خطہ، لہذا اس کے اندر جو شخص ظلم و زیادتی یا کوئی شرک والی بات یا معصیت والی بات اختیار کرے گا، الحاد کجروی اختیار کرے گا، خدا تعالیٰ اس کو بہت زیادہ سزا دے گا کہ اس نے پاک مقام کا خیال نہیں رکھا. اب یہاں بیت اللہ شریف کی تعمیر اور اس کے حج کرنے کا ذکر اور قربانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ارشاد ہوتا ہے اس بات کو خیال میں لاؤ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے بوا نام نے مقرر کیا یعنی واضح کیا مکان البیت بیت اللہ شریف کی جگہ کو, کیونکہ ابتدائی تعمیر کے بعد جو حوادثات آئے تھے, سیلاب اور طوفان جب آئے تھے تو اس کی عمارت کا نشان اوپر نہیں رہا تھا, جگہ کا تقدس باقی تھا, لوگ اس مقام میں اور وہاں ارد گرد آ کر دعا کرتے تھے, دعائیں بھی مستجاب ہوتی تھی. ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ قوم عاد پر جس وقت قحط واقعہ ہوا تھا 3 سال کا, یہ وادی دہنا اور یمن کے اطراف میں رہتے تھے, یہ رب الخالی جو عرب کے جغرافی میں سمجھا جاتا ہے بڑا ریگستانی علاقہ اس کے پاس رہتے تھے. 3 سال کا قحط پڑا, یہ ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کی بات کو تو مانا نہیں لیکن اپنے رسم و رواج کے مطابق ایک وفد انہوں نے بھیجا تھا اور اس وفد کو بھیجا گیا تھا تاکہ یہ اس مقام میں آ کر وہ دعا کریں. یہ جبال مہرا مکہ کے اطراف میں جو پہاڑ ہیں جبال, اور یہاں آ کر اس مقام میں دعا کریں کہ خدا تعالیٰ بارش کرے, تو دعا کرنے کے لیے یہاں آتے تھے. اور کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ کر اس مقام میں طواف کرتے تھے لیکن عمارت نہیں تھی اوپر, وہ اس تو بڑے طوفان میں وہ عمارت مٹ چکی تھی. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اللہ نے اس مقام کو دوبارہ, اس کی تجدید منظور تھی کہ اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. تو مفسرین کرام بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اوپر سے بادل کو بھیجا, اس نے آ کر وہاں سایہ کیا, اور ہوا بھیجی اس نے آ کر اس جگہ کو صاف کیا. بیت اللہ شریف کا جو مکان تھا, جگہ تھی, وہ واضح ہوئی. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر, جن بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام یا آدم علیہ السلام سے بھی پہلے فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا تھا, انہی بنیادوں پر عمارت کو کھڑا کیا اوپر, تو بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی. تو اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے, دوسری جگہوں میں بھی اس کا ذکر ہے اور اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی. اور ارشاد ہوا بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد دو چیزوں کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا, یہ جو گھر ہے اللہ کی خالص عبادت کے لیے اس کو بنایا گیا ہے, یہ قبلہ ہے, اور یہ زمین پر محترم ترین خطہ ہے, اس مقام کے اندر کسی قسم کا کوئی شرک نہ ہو, فکی آلودگی سے اس جگہ کو پاک رکھو. یہ ابراہیم علیہ السلام کو تعلیم دی گئی تاکہ اس مقام میں کوئی شخص شرک والی بات نہ کرے, اس کو آلودہ نہ کرے. اس کی بنیاد اللہ کی توحید پر رکھی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید کو ماننے کے بعد اس مقام میں عبادت مستجاب ہوتی ہے, اور اس کے تقدس اللہ نے اسی وجہ سے رکھا ہے. اور اس کے علاوہ بھی, اور پچھلی آیت میں گزر چکا کہ کسی قسم کا الحاد بھی یہاں درست نہیں ہے, گناہ کی بات ہو, لیکن شرک اور کفر تو بہت زیادہ ہی برائی ہے اور قباحت والی بات ہے, جیسا کہ بعد میں مشرکین عرب نے اس کو اختیار کیا. اور اللہ کے گھر کو بھی ناپاک کیا اور انہیں 360 بت اس کے اندر رکھے، دیواروں پر بھی، ارد گرد بھی، اندر بھی. یہ صفا مروا کے اندر بھی ہر جگہ یہ بتوں کی گندگی تھی. پھر اللہ نے اس کو پاک کرا کیا اپنے آخری نبی کے ذریعے. ابراہیم علیہ السلام کو تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا، یہ اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے. جو لوگ آ کر طواف کرتے ہیں ان کے لیے یہ گھر پاک ہو، کسی قسم کی آلودگی یہاں نہ ہو، گناہ والی بات نہ ہو، شرک والی بات نہ ہو. طواف بیت اللہ شریف کے گرد مثل نماز کے ہیں، مگر نماز میں بولنا روا نہیں، اور طواف کے اندر بات آدمی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی طہارت کا ہونا ایک حد تک ضروری ہے. اور قیام کرنے والے لوگ جو آ کر وہاں ٹھہرتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، یا کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کرتے ہیں، کوئی رکوع کرتا ہے، کوئی سجدہ کرتا ہے، تو یہ رکوع اور سجود کرنے والے اور قیام کرنے والے، یا کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے، یا اعتکاف بیٹھنے والے، ان یا طواف کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک صاف رکھو. ہر وقت اس کی صفائی کا اہتمام رہنا چاہیے. کسی قسم کی کوئی ظاہری باطنی نجاست اس مقام میں نہیں ہونی چاہیے. ایک بات تو اللہ نے یہ بیان فرمائی، اور دوسرا یہ حکم دیا کہ اعلان کرو لوگوں کے اندر حج کے بارے میں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، پہلے عرض کیا کہ پروردگار، یہاں تو آبادی ہے کوئی نہیں، آواز کون سنے گا میری. اللہ نے فرمایا تیرا کام اعلان کرنا ہے، تم اعلان کرو. تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ نے تمہارے لیے ایک اپنا عبادت خانہ اور گھر بنایا ہے. وقد فرض علیکم الحج، تمہاری اوپر اس کا حج فرض قرار دیا ہے، تو لہذا تم اللہ کی بات کو قبول کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو تمام روئے زمین کے تمام جتنے بھی بر اعظم تھے ان تمام خطوں پر، اور باطنی طور پر ان تمام نسل انسانی کے جتنے آدم کی اولاد کی پشت میں وہ لوگ تھے یا ماؤں کے رحموں میں تھے، ان سب کی کانوں تک وہ آواز پہنچا دی اللہ تعالیٰ نے، جس کی بنا پر پھر وہ لبیک کہتے ہوئے ہر جگہ سے اس مقام میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. جس نے وہ آواز سنی ہوگی تو اس کی قسمت میں وہ اس گھر میں حاضری ہوگی. مطلب ہے یہ اللہ کا کام تھا، اللہ نے وہ آواز سنائی. ہر ایک حج اور عمرہ کرنے والے نے اس آواز کو سنا ہے اس وقت، اگرچہ اس کا ادراک نہیں ہے. ہم مادی دنیا میں آ کر بہت سی چیزوں کا ادراک نہیں رکھتے، لیکن وہ جو عہد الست کا پیمان تھا اور عہد تھا، وہ بھی آخر گزرا ہے. چنانچہ بعض لوگ صالحین میں سے ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اقرار کیا ہے کہ وہ باتیں ہمیں تو معلوم ہوتی ہیں کہ ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہیں، لیکن چونکہ دنیا میں انسان اشتغال رکھتے ہیں بہت زیادہ، مادیت کے اشتغال میں پتہ نہیں چلتا کہ وہ معاہدہ کب ہوا تھا، اور اس کے الفاظ یاد نہیں رہتے. تو وہ تو دوسرے جان کی بات تھی، اس جان کی باتیں بھی انسان کو یاد نہیں رہتی. کوئی آدمی بڑا ہو کر یہ نہیں بتلا سکتا کہ پہلا حرف اس کو کس نے سمجھایا تھا، پہلا حرف کوئی نہیں بتلاتا، نہ وہ بتلا سکتا. یہاں آ کر وہ اشتغال میں بھول جاتے ہیں، شعور نہیں رہتا، یا زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اس کا ادراک آدمی نہیں رکھتا. اب تو بڑے ہو کر بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں تقریریں کرتے ہیں، کمال درجے کی فساد بلاغت کی شعر و شاعری کرتے ہیں، پھر یہ کوئی نہیں بتلا سکتا کہ پہلا حرف تجھے کس نے سمجھایا تھا، کس سے یاد کیا تھا تو نے الحباتا، یا پہلا لفظ جو تم نے سیکھا کس سے سیکھا، ماں سے سیکھا تھا، باپ سے، یا بھائی سے، کوئی نہیں بتلا سکتا دنیا میں. تو اسی طریقے سے وہ باتیں یاد نہیں رہتی, لیکن ایسا ہوا ہے اللہ نے وہ آواز سنائی, فرمایا آئیں گے تمہاری طرف پیدل, بعض لوگ پیدل آئیں گے اور دور دراز کی مسافت طے کریں پتلی دبلی سواریوں پر. اکثر جانوروں کی سواریاں تھیں پرانے دوروں میں, اب نئی قسم کی سواریاں پیدا ہو گئی ہیں, دوسرے یعنی آلات ہیں جو مسافت کو طے کرتے ہیں, ہر قسم کی باب سے چلنے والی چیزیں ہیں, پٹرول پر چلنے والی ہیں, اس سے آگے بھی ترقی ہوگی, ایٹم پر چلنے والی سواریاں ہو جائیں گی جس میں پٹرول کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اور جس میں مطلب ہے کہ بھاپ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی, اور ایٹمی طاقت کی بنا پر سواریاں چلنے لگیں گی. اس سے بھی زیادہ ممکن ہے کوئی اور مادہ ایسا پیدا ہو جائے, اللہ تعالیٰ پیدا کر دے, کیوں یخلق ما لا تعلمون, ایسی چیزیں پیدا کر دے جو تم نہیں جانتے, تمہاری علم میں اور وہم و گمان میں بھی نہیں, ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ زمانے اور دور کے لحاظ سے سامنے لاتا ہے. دور دراز راستوں سے جس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا کہ کتنی کتنی مسافتیں طے کر کے وہ لوگ وہ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, یہ آج تو فرض ہے عمر میں ایک دفعہ, اور وہاں جانے والوں کے لیے فرمایا تاکہ وہ پہنچیں اور حاضر ہوں اپنے فائدوں کی جگہ, اللہ نے ان کے دینی اور دنیاوی دونوں فوائد رکھے ہیں وہاں. ایک تو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے فریضہ حج, جو اہم ترین رکن ہے اسلام کے ارکان میں سے, اور عمر بھر میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے, اور اس کے ضمن میں بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں, اجر و ثواب, اور وہ اللہ کی بخشش اور مغفرت جو حاصل ہوتی ہے, یعنی وہ اخلاص اور ایمان اور توحید پر جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا, جس کا اجر آگے ملے گا. تو یہ تو روحانی فوائد ہیں, اور مادی فوائد بھی اللہ نے بہت رکھے. یہ تمام عالمی اجتماع ہوتا ہے, انٹرنیشنل اجتماع ہوتا ہے, اور ہر قسم کے لوگوں سے مل کر انسان ان سے بعض چیزیں سیکھتا ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تمام خطوں کے لوگ ایک دوسرے سے مل کر تبادلہ خیال کرتے ہیں. افسوس یہ اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت نہیں رہی, اگر اجتماعیت مسلمانوں کی ہوتی تو بہت فوائد ہوتے, بے حد و بے شمار, لیکن اجتماعیت مسلمانوں کی کمزور ہو چکی ہے بہت زیادہ. اب عالمی طاقتیں جو ہیں وہ سپر طاقتیں, وہ کنٹرول کر رہی ہیں تمام جہان کے نظم کا, حالانکہ جیسا عباسیوں کے دور تک مسلمان کنٹرول کر رہے تھے سب. تو اگر اجتماعیت ان کی حاصل ہو, ان کو حاصل ہو, تو اس اجتماع سے بڑے بڑے عظیم فائدے مسلمان حاصل کر سکتے ہیں, ایک دوسرے سے فائدے کی چیزیں سیکھ سکتے ہیں, اخلاق کی تربیت حاصل کر سکتے ہیں, علم حاصل کر سکتے ہیں, اور بہت سے مادی اور روحانی فوائد حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اب چونکہ اجتماعیت نہیں ہے, صرف جاتے ہیں کچھ سودا سلب خرید لیا, اور کچھ غنیمت سمجھا جاتا ہے کہ فریضہ کسی نہ کسی طرح ادا ہو جائے, کیوں خطبے میں وہ پاور نہیں رہی جو آزادی کی وجہ سے ہوتی ہے یا پورے جان پر کنٹرول کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے. بندہ اجتماعیت کا وہاں سے پیغام لے کر ہر کونے میں مسلمان جاتے, اور ان کے اندر دنیا کے اعتبار سے بھی ایک بڑی پاور ہوتی. وہ چیز آج امریکہ کے پاس اور دوسری طرف وہ روس کے پاس, پہلے برطانیہ کے پاس رہی 200 سال تک, اس کو تفوق رہا, اب وہ دوسروں کے پاس ہے, مسلمان اس سے محروم ہے. اور یہ باتیں بہت کرتے ہیں, بے عملی بہت زیادہ, حکمران جتنے بھی ہیں فاسق فاجر ہیں اور مادیت میں پھنسے ہوئے ملوکیت کا شکار ہیں, کوئی ڈکٹیٹرشپ کی لانت میں مبتلا ہے, کوئی اسلام کا جذبہ اور وہ ایمان اور وہ خدمت خلق کا داعیہ وہ بالکل نہیں ہے، ذاتی مفاد زیادہ ہے، یعنی اور اپنا عیش اور آرام ہے اور یہ چیزیں ہیں دنیا میں. لیکن اللہ نے اس حج کے سلسلے کو بڑا ایک بابرکت سلسلہ بنایا. اللہ نے فرمایا جو لوگ باہر سے آئیں وہ اپنے فائدے یہاں سے حاصل کریں، روحانی فائدے بھی، مادی فائدے بھی، جسمانی فائدے بھی حاصل کریں، اور اس کے علاوہ اللہ کا نام یاد کریں. چند معلوم دنوں میں ان جانوروں پر، مویشیوں پر جو اللہ نے ان کو دیے، ظاہر ہے کہ یہ حدی بھی اور قربانی بھی وہاں کی جاتی ہے. جو مویشی اللہ نے دیے بہیمت الانعام، یہ چار قسم کے جانور ہیں، یہ بھیڑ بکری ہیں، اونٹ ہیں، گائے بیل، یعنی یہ بہیمت الانعام کہلاتے ہیں، یعنی یہ انسانوں سے مانوس جانور قربانی انہی کی ہو سکتی ہے. تو یہ جو اللہ نے مویشی ان کو عطا کی، ان پر اللہ کا نام لیں، خدا کے نام پر ان کو ذبح کریں، اور یہ قربانی کا جو سلسلہ رسم ہے اس کو وہاں جاری کریں. اور حدی بھی ہوتی ہے جو حرم شریف کی اللہ کی نیاز کے طور پر جو جانور وہاں لے جا کر حرم میں ذبح کیے جاتے ہیں وہ حدی کہلاتی ہے. اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں حج کے اندر جو نقصان واقع ہو جاتا ہے اس کی تلافی کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں، وہ جنایات کی قسم سے ہوتے ہیں. اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو عمرہ اور قران اور تمتو کی وجہ سے واجب ہوتے ہیں، وہ ذبح کیے جاتے ہیں، کچھ قربانی ہوتی ہے. تو مویشیوں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں چند معلوم دنوں میں، یہ معلوم دنوں سے مراد ہیں قربانی کے دن. سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ اللہ کا ذکر کریں لوگ منا کے اندر گنے ہوئے دنوں میں. گنے ہوئے دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، اور یہ ایام معلومات سے مراد ہیں قربانی کے دن. اکثر علماء کے نزدیک اور ائمہ کرام کے نزدیک قربانی کے دن تین ہیں اور ایام تشریق چار ہیں، وہ تیرہویں تاریخ تک ہوتا ہے. وہ اللہ کا ذکر کریں منا کے اندر، لیکن قربانی جو ہے یہ ایام معلومات کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا، وہ تین دن ہی ہیں. امام شافعی ایک ایسے امام ہیں کہ وہ چوتھے دن بھی اس کی جائز قرار دیتے ہیں، لیکن کسی صحیح حدیث کے اندر چوتھے دن کی قربانی کا ثبوت نہیں ہے. لوگ سینہ زوری سے کام لیتے ہیں، ضعیف حدیثوں کو لے کر کمزور حدیثوں کو جن کے اندر وہ دلیل کا پہلو کمزور ہے، اور صحیح حدیثوں کو ترک کرتے ہیں جو بخاری مسلم کے اندر آتے ہیں. اس میں صاف مذکور ہے حضور نے فرمایا تھا کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کوئی شخص نہ رکھے. پھر اگلے سال یہ حکم منسوخ کر دیا، فرمایا نہیں جب تک تمہارا جی چاہے رکھ سکتے، لیکن قربانی کے دن تو وہ تین ہی ہیں، اگر چار ہوتے تو آپ فرماتے چار دن سے زیادہ کوئی شخص قربانی کا گوشت نہ رکھے. ابن قدامہ کہتے ہیں یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ قربانی کے دن تین ہو اور گوشت جو ہے وہ چوتھے دن تک ہو، گوشت بھی اتنا ہی ہو، تین دن میں ختم کر دو، ایک سال کے لیے یہ حکم تھا. یہ بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، اور تمام سیاستہ کی روایت، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور ضعیف دارقطنی کی روایت جس کے اندر مہینے بھر تک بھی قربانی کرنے کا ذکر ہے، لیکن سب روایتیں ضعیف ہیں، کوئی روایت کبھی نہیں امام شافعی کا اجتہاد ہے، باقی سب ائمہ ایک طرف ہیں، یعنی تین دن. حضرت علی کی صاف روایت موجود ہے کہ یوم النحر دسویں تاریخ اور دو دن بعد، متا کے اندر موجود ہے قربانی، یہ بس تین دن ہی ہوگی. البتہ ایام تشریق جو ہے وہ چار دن ہے، وہ تیرہویں تاریخ تک ہے ایام تشریق، وہاں ذکر کرنے کا منا میں جب رہے، بارہویں تاریخ کو جانے کی اجازت ہے، لیکن تیرہویں تاریخ تک رہے تو رمی کر کے جائے، وہ سنگریزے مار کر اس کے بعد جائے، اس سے پہلے نہ جائے. یہ ایام معدودات کہلاتے ہیں، گنے ہوئے دن. اللہ کا نام وہاں یاد کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، باقی باطل رسومات سے بچو. اور یہاں ایام معلومات کے اندر ان جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا، پھر حکم دیا کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور جو بدحال محتاج ہو اس کو بھی کھلاؤ، قربانی کا گوشت سب کھا سکتے ہیں، نظر کا نہیں کھا سکتا آدمی، یا جو اس نے نقصان کیا ہے وہ دم اس کا نہیں کھا سکتا، باقی قربانی کا وہ کھا سکتا ہے، اور پھر وہ چاہیے کہ وہ دور کریں اپنی میل کچھ ہے، احرام باندھنے کے بعد چونکہ صابن ملنے کی اجازت نہیں، خوشبو تیل لگانے کی اجازت نہیں ہے، ناخن تراشنے کی، بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، سخت پابندی ہوتی ہے، خالی غسل کر سکتا ہے آدمی، تو میل کچیل گرد و غبار پڑا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ دسویں تاریخ کو وہ فرمایا کہ میل کچیل دور کریں، اور کوئی نظر اگر مانی ہوئی ہے اللہ تعالی کے نام کی اس کو پورا کریں۔ حج کرنے والے لوگ بڑی بڑی آرزوئیں لے کر کئی منتیں بھی مانتے رہتے ہیں کہ خدا نے اگر یہ حکام پورے کر دیے تو وہ یہ شکرانے کے طور پر یہ منت پیش کریں گے، فرمایا اگر کوئی ہے صحیح منت اس کو پورا کریں، اور پھر طواف کریں اللہ کے اس پرانے گھر کا۔ یہ جو طواف ہے اس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے، یہ دسویں تاریخ میں کیا جاتا ہے، اور یہ لباس پہن کر، کیونکہ قربانی جب کر لی، رمی کر لی، اس کے بعد قربانی کر لی، حجامت بنا لی، لباس پہن سکتا ہے، البتہ خوشبو بھی استعمال کر لے، لیکن بیوی کے پاس نہیں جا سکتا جب تک یہ طواف زیارت نہ کر لے، یہ دسویں تاریخ کو ہوتا ہے، اگر دسویں کو نہ ہو گیارہویں کو کر لے، پہلے دن بعض لوگ کمزور لوگ نہیں کر سکتے، دوسرے دن کر لیں، اگر دوسرے دن نہ ہو تیسرے دن کر لیں، تیسرے دن کے بعد اگر رہ گیا تو مردوں پر تاوان آئے گا، وہ دم دینا پڑتا ہے، بات بھی جائز ہے، معذور عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے جب وہ پاک ہوں گی وہ کر لیں گی طواف جا کر، ان پر دم بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے طواف زیارت، تو عمرے کا طواف الگ ہوتا ہے، طواف قدوم الگ ہوتا ہے، یہ فرض طواف کی تین رکن ہوتے ہیں، احرام باندھنا، اور عرفات کے اندر نویں تاریخ کو زور کے بعد سے لے کر اخیر رات تک، طلوع فجر تک، اگر دو منٹ بھی ایک منٹ بھی کوئی شخص وہاں ٹھہر گیا احرام کے ساتھ تو اس کا حج ہو جائے گا۔ الحج والعرفہ، عرفات کے اندر ٹھہرنا بڑا اہم ہے، اور تیسرا رکن یہ طواف زیارت، یہ جب تک آدمی نہیں کرے تو احرام سے باہر نہیں نکل سکتا، یہ تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ پھر وہ اللہ کے پرانے گھر کا وہ طواف کریں، یہ احکام حج کے بھی اللہ نے بیان فرمائے، قربانی کے آگے بھی یہ احکام دوسرے رکوع تک اور بیان ہوتے چلے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء تخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، ذلك یہ بات تو ہو چکی، اور جو شخص تعظیم کرے گا اللہ کی حرمتوں کی بس وہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے پروردگار کے پاس، اور تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں مویشی، مگر وہ جو تم کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، پس بچو گندگی سے بت پرستی کی گندگی سے، اور بچو جھوٹی بات سے، اور سیدھے ہو اللہ کے لیے، نہ شرک کرنے والے ہو اس کے ساتھ، اور جو جس شخص نے شرک کیا اللہ کے ساتھ پس گویا کہ وہ گر پڑا آسمان سے، پھر اچک لیا اس کو پرندوں نے یا پھینک دیا اس کو ہوا نے کسی دور مکان میں، یہ بات بھی تم نے سن لی، اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا پس بے شک یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے، تمہارے لیے ان مویشیوں کے اندر فوائد ہیں ایک مقررہ مدت تک، پھر ان کا پہنچنا اللہ کے اس پرانے گھر تک ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے خانہ کعبہ کی تعمیر اور تجدید کا ذکر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ نے خانہ کعبہ کی تجدید کرائی جس کی عمارت طوفان کے اندر مٹ چکی تھی، دوبارہ اللہ نے اس کو تعمیر کرایا، پھر اعلان کرایا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، اور خود ذمہ داری اٹھائی کہ وہ اس اعلان کو ہم پہنچائیں گے ان سب لوگوں تک، پھر ساتھ پیشن گوئی فرمائی کہ پیدل بھی اور سواریوں پر بھی ہر طریقے پر لوگ یہاں آئیں گے اور اس اللہ کے گھر کا حج کریں گے، اور ان کے جو منافع ہیں دنیاوی اور دینی جو فائدے ہیں وہ حاصل کریں گے، اور جو اللہ نے مویشی عطا کیے ہیں ان پر ان معلوم دنوں کے اندر جو قربانی کے دن ہیں اللہ کا نام ذکر کریں گے، اور پھر فرمایا اس میں سے تم خود بھی کھا سکتے ہو اور محتاج اور پریشان حال کو بھی کھلا سکتے ہو، پھر جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ اپنی پراگندگی کو دور کرتے ہیں، اپنی کوئی منت ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں بشرطے کہ وہ منت جائز ہو، اور پھر اللہ کے پرانے گھر کا طواف ہے جو کہ فرض ہے وہ دسویں تاریخ کو ہوتا ہے، یہ حج کے احکام بھی مذکور ہوئے، قربانی کا بھی اللہ نے ذکر کیا، تو اس سلسلے کے اندر یہ مزید احکام ہیں، اس میں قربانی کا ذکر ہے، اور پھر یہ کہ شرک کی اللہ تعالی نے تردید فرمائی ہے، ارشاد ہوتا ہے یہ بات تو تم نے سن لی، بیت اللہ شریف کی تعمیر اور حج کی فرضیت اور قربانی کا کرنا یہ بات تو تم نے سن لی، ایک اصولی بات یہ ہے کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی حرمتوں کی جس نے تعظیم کی وہ اس کے لیے اس کے پروردگار کے پاس بہتر ہے، اللہ تعالی نے جن چیزوں کو محترم قرار دیا ہے اور جن کا احترام ضروری قرار دیا ہے، جس شخص نے ان کا ادب کیا ان کی تعظیم کو قائم رکھا تو یہ نیکی کی بات ہے اور اس کے پروردگار کے پاس یہ بہتر ہے، یہ اللہ کی حرمتوں اور غیر اللہ کی حرمتوں کا ادب کرنا وہ شرک میں داخل ہے، لیکن اللہ نے جن چیزوں کو محترم قرار دیا ہے ان کا ادب اور احترام قائم رکھنا یہ نیکی کی بات ہے اور یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی بات ہے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں جن کے اندر اللہ تعالی نے یہ حرمت اور احترام کا پہلو رکھا ہے، اس کے اندر قربانی کے جانور ہیں، بیت اللہ شریف ہے، صفا مروہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، تمام مسجدیں ہیں، اور اسی طرح اللہ کی کتاب قرآن ہے، تمام وہ چیزیں جو اللہ تعالی کی طرف منسوب ہوں ان تمام کا احترام قائم رکھنا ضروری ہے، اگلی آیت میں شاعر کا ذکر آتا ہے، شاعر سے بھی یہی مراد ہے، شاعر اللہ کی تعظیم یہ ہماری دین کا ایک اہم حصہ ہے، تعظیم شاعر اللہ. حقیقت میں یہ اللہ کی تعظیم ہی ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور نیکی کی علامت ہوتی ہیں، ان کا احترام کرنا اور ان کی تعظیم کرنی، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہوتی ہے. تو یہ شاعر اللہ کی تعظیم ہمارے دین کا ایک اہم حصہ، جن چیزوں کو محترم قرار دیا اللہ نے ان کا ادب اور احترام قائم رکھنا چاہیے، ان کے کی بے ادبی اور سوئے ادبی اس میں اللہ کی ناراضگی ہے. تو ملت ابراہیمیہ کے اندر شاعر اللہ کی تعظیم ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور یہ دین کا اہم حصہ ہے، جس طرح کہ اللہ کی توحید کو ماننا اور صبر کرنا، خدا کا ذکر کرنا اور نماز ہے، اسی طرح تعظیم شاعر اللہ بھی ہے. اللہ کی نشانیوں جو خدا تعالیٰ کی عظمت اور توحید، اس کے جلال اور جمال کی نشانیاں ہوتی ہیں، ان کا احترام رکھنا بھی ضروری ہے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاعر اللہ تو بہت سے ہیں، نماز شاعر اللہ میں، اذان، اقامت، قربانی، یہ تمام چیزیں شاعر اللہ کے اندر داخل ہیں. ان کے ساتھ تمسخر اڑانا، ان کی بے ادبی کرنی، یہ بے دینی کی بات ہے، خدا کی ناراضگی کا ذریعہ. تو شاعر اللہ کی تعظیم کرنا یہ ہمارے دین کا اہم حصہ ہے، اور اعظم شاعر اللہ، اللہ کے شاعر میں سب سے بڑی چیزیں جو ہیں وہ ایک نماز ہے، ایک خانہ کعبہ ہے، ایک قرآن ہے، اور ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ. یہ من اعظم شاعر اللہ، اللہ کے شاعر میں ان کا ادب اور احترام ضروری ہے، اور باقی وہ تمام چیزیں جو شاعر اللہ میں داخل ہیں ان کا ادب اور احترام رکھنا ضروری ہے. یہ اللہ کی توحید پر کو ماننے والے لوگ وہ ان سب چیزوں کا احترام رکھتے ہیں، مسجد حرام ہو، حدی کا جانور ہو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جو بھی نشانی اور علامت ہو، ان سب کا احترام کرنا یہ ضروری قرار دیے گئے، یہ بہتر ہے. اللہ نے اس کو انسانوں کی بہتری اور نیکی کے اندر شمار کیا. اور اس کے علاوہ فرمایا، جو مویشی ہیں وہ تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں، ان کو تم اس طریقے کے مطابق جو ملت ابراہیمیہ میں بتلایا گیا ہے کہ اس کو ذبح کر کے حلق کے اندر چھری پھیر کر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کر کے تم استعمال کر سکتے ہو. یعنی یہ مویشی چوپائے اللہ نے حلال قرار دیے، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے جانور ہیں جو حلال قرار دیے. اور مگر فرمایا، الا ما یتلا علیکم، مگر وہ جانور کہ جو تم کو پڑھ کر اللہ کی کتاب میں سنائے جاتے ہیں، ان کی تشریح الگ، سورہ مائدہ، سورہ بقرہ اور اسی طرح سورہ نحل کے اندر ان کا ذکر کیا گیا. جیسا کہ حرمت علیکم المیتۃ، مردار، اور وہ جانور جن کا گلا گھونٹ کر مار دیے، چوٹ لگا کر مار دیا گیا، یا جس کو کسی استھان پر ذبح کیا گیا اس کی تعظیم کی خاطر، قبر ہو یا کوئی تکیہ ہو یا کوئی درخت ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس میں اللہ کی تعظیم مراد نہ ہو، غیر اللہ کی تعظیم مراد ہو، تو اس کو ذبح کیا جائے، وہ بھی حرام اور مردار کے حکم میں داخل ہے. وہ تمام چیزیں جن کو پڑھ کر سنایا گیا ہے، وہ اس قسم کے جانور حرام ہیں، باقی تمہارے لیے اس نے حلال قرار دیے. اور ساتھ یہ فرمایا کہ بت پرستی کی گندگی سے بچو، اوثان وثن وسن بھی خاص طور پر اس بت کو کہتے ہیں کہ جو کسی شکل پر نہ بنایا گیا ہو، سنم جو کسی شکل پر بنایا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں قسم کے چیزیں ہوتی ہیں مشرکین کے عبادت اور پرستش کے اندر، کسی خاص شخص یا کسی خاص چیز پر نمونہ بنا کر اس کی پرستش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کی پرستش ہمارے لیے، اور یا پھر وہ کسی شکل پر نہ ہو، ویسے مشرکین عرب میں بھی تھا جیسا ہنود کے اندر ہے، کوئی چیز ہے، درخت ہے یا پتھر ہے ایسا خالی، اس پر وہ چونا لگا دیا یا کوئی دہی ڈال دی اور وہ معبود بن گیا، اس کی پرستش ہوتی ہے، اس کو سلام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، حالانکہ وہ کسی چیز کی شبیہ نہیں ہوتی، یہ وسن ہوتا ہے، صلیب کے پجاری صلیب کو پوجتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اونچی جگہ رکھتے ہیں، یہ سب شرک ہے، اور یہ شرک کی گندگی سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا، غیر اللہ کی پرستش اور غیر اللہ کی وہ تعظیم جو کہ حقیقت میں اللہ کے لیے چاہیے تھی، وہ سب شرک میں داخل ہے، اور بت پرستی جو دنیا میں عام ہے ہمیشہ، کوئی زندہ کی پرستش کرتا ہے، کوئی مردہ کی پرستش کرتا ہے، کوئی قبروں کی پرستش کرتا ہے، کوئی جنات کی کرتا ہے، کوئی ملائکہ کی پرستش کرتا ہے، کوئی اولیاء اللہ کی، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر ان سے فریاد رسی کرتا ہے، حالانکہ ندار ہے مغیرت تو فریاد رس، تو وہی یاسیارا اختابق، خدا کی ذات کے سوا کوئی بھی غائبانہ ما فوق الاسباب کسی کی فریاد رسی نہیں کر سکتا، نہ کسی کی مشکل کو کوئی دور کر سکتا ہے، نہ کسی بیمار کو کوئی شفا دے سکتا ہے، نہ کسی کی کوئی حاجت ظاہری بات نہیں پورا کر سکتا ہے، نہ کسی کو علم ہے، علم بھی نہیں ہے، جانتا بھی نہیں ہے، اختیار بھی نہیں ہے، جو بھی ہے، کیونکہ سارے کے سارے عابد